سورته حجر سوال سما پارا شپار سم نمبر آیات دې دمر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. سورة حجر کے تخویف انزال المجرمین بواقعات السابقین یروا مجرمین دو پارا پواقعات پخانو باندے. او سورة لس باباو پاول ارکو کے دمقاصد ارباؤن انکارو او پا دویما پا دویم زدے زینہ ادل عقلی او پا دویما ارکو کے ادل عقلی ذکر کئیم. ولقد جعلنا في السماء بروجا فتاكي پیدا کړی موږ په اسمان کې پړاوونه یا بروجن ستوري یا بروجن لارې د پاره د خطلو د فرشتو یا بروجن پړاوونه د پاره د رفتار د ستورو چې ستوري رفتار کوي هغه زیتا وزيناها للناظرين او خیستا کلی منگ دیل را دا پارا دا کتنکو وزیناها لناظرین او خیستا کلی منگ دیل را دا پارا دا کتنکو وحفظناها من کل شیطان الرجیم او ساتلی منگ دیل را دا هر یو شیطان رتلی شوینا الا من استرق السما لیکن آسوک چکی دی وگ لرا استرق السما چه وگ سارنا کئی پټلار شي جنات او وقصار نه کوي نو فاتبعو شهاب مبين اولګي پاغه پس شغل اخکارا یا اولګي پاغه پس شغل اخکارا اولګي هغه پس شغل اخکارا. لکه سوره جن اتم آیات کې براشي فاتبعو شهاب رصدا پوجي او دلته ول ارضا او سوره صافات کې براشي فاتبه شهاب ساقب اولګي پاغه پس شغل بلیدن کی ول ارض مددنا ازم کا غول ول موږ دلرا والقینا فيها رواسيا او خدمت موږ په دې ازم کا کې رواسي غړونا وامبتنا فيها من كل شيء موزون او زلغن کری منگ پا دیزمکا که دا اریوشینا موزون اندازا پا خپل مقدار باندی پا اریوشی اندازا دا اللہ ویما سرا و جعلنا لکم فیها معاش او گردوری منگ تاصل را پا دیزمکا که معاش گزران ما یعیش به الانسان و آشی چجون پاغی انسان تیرے وَمَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِين اوا چالم رزق ورکوما ومن اغا چالم الله رزق ورکوم لستم چنه تاسو له د اغه من د پاره برازقین رزق ورکون کی الله و تاسو الحمد لكم زنا اور لمرکم اغا چالم ورکوم چې دغه د پاره تاسو رازقین نه لکه میکان پسړو کې مارغان په هوا غانو کې دارنگی دا دریابونو پیوکی نور میان دی نور حیوانات دی اللہ وی تاسو غیل خوراک نور کوی ازا غیل رزق رسوما و ام من شیئن الا عندنا خزائنه او نشتری یو شیئ اللہ وی مگر منصر خزانی داغی دی اصل داغی دی و ما ننزله الا بقدر معلوم او نرالی گو منگ دیل را مگر پاغان دازی مقرر باندی وما ننزل الا بقدر معلوم او نرالی گو منگا دے خزانو لرا چه دا اللہ سر خزانی دی نو بیاولی اللہ منگ لخزانی نو کلاوی چه خزانی را کی چه دا آغا سر ار یون شے پکار چه منگ لخزانی دیر را کی دا دی غربت نخلا شو دا دی مصیبتنو نخلا شو نو جواب وما ننزل الا بقدر معلوم نرالی گو منگ دا خزانی دا برنا مگر پاندازی مقرر باندی. سورته زمر کې براشي الله وکز یو شی انسان دغه مناسب نه او زاغل را فراخی در زخور کم نو لبغاو زخروف دی نو لبغاو فی الارد نو سرکشی بو کی پزمکا کی زکی نور که اللہ پویا دے دا کمنگل قرآن تناسی خوب پدی چه مانن نشتا که گاری بنگلی عودی پر رم بیم قرآنو تکینو اللہ ویزا پار سبان زخو پویی گما آر چاہتا دا اغا مناسب رزخور کم دا اغا حالات مناسب وما ننزلو منگو گورو کنا ابل را یو کسو رو دی جماعت دی باز کلا دی دست دغا پارا کلا پیٹسی نو ما مخیو امان ساتیر دغا کوا مای را سنگا اوسا کاروباریم چریگی تیرات دی ازمکم کئی دی گارم کئی اینا وی دیر خرابیم دیر خرابیم مالکا تو خو دیر خشوی دی کرونو سودا گانی که اینا پر دیر خرابیم میا چې کوم وخت خراب و نه او کډیر خوي ته دین په لحاظ کې و چې د دنیا په لحاظ کې خوشنو دین له اوس خراب دا تجربه خبر ده ګوره مګر ته قرآن پروته چې کم یو مالدار شنو لبغاو فل ار اس ها ما او ته مکو وینا زو ستاج اې ما تاسو نشم ته خراب شوي نو هغه کې چې زه دې و چې ته خراب شوي د دنیا په لحاظ کې کمزور شوي او مال ته خراب شوی بدینه شوی نو هغه تزاغه مقصد واغه چې کوم دیو چې ته خرابي د مال او استاد بالکل خراب مې بالکل خراب شوی ها خوشاله شه مې زستا مال په دې کې نه لګي و ما ننزله الا بقدر معلوم ارسل الرياح لواقها په څه پیجنی په دې کله کلمه کې چې اسکل او جو مو جو کې مخسر او زی و ارسل الرياح لواقها او رالي ګمنګا بادون لواقها وبا چونکي په وريځو کې ډکونکي وريځو لرا فانزلنا من السماء ماء راوړو موږ د برنه وبو فاسقنا کوم سکو موږ پتا سو دی بولرا الله وي زلبانو بس کما وما انتم له بخازنين او نه تاسو دی ابول را خزانه کونگی سور ابا برا نراشق کتا ابوشی طول ملدو بوبوشی ویدو بسنگا و انا لزهاب به لقادرون سورت مومنون کی رازی اللہ ویز پا بوتلو دی بوبان قادر ما سمنو با چز زی کولشم داغی مناسب زو برالی گما کلیر دیر امرولی گیا غم بیم بیازے کئی وما انتم لہو بخازنین و انا لنحنو نحی و یمیت و بیشک منگا جوندی کول و امر کول کول و نحنو الوارسون او منگیو باقی وارسون نحنو الباقون اللہ منگیو باقی ماتا در طول مخلوقات پاتی کی دل دی سورت حدید کی براشی للہ میراث السماوات والارض خاص اللہ تا پاتی کی دل دی در براو دخکتا اللہ وی منگ با اریو شیب ختم شی کل من علیہ فان اللہ وو اللہ وجو ربک مگر پات بشی ذات در افستا و یبقا پات بشی نور با عرص ختم جی ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین اللہ و تاقی من پیجنو اغمق کی دن کی استاسون نیکوتا تابدار دا اللہ تا ولقد علمنا المستاخرین او تاکی پی جنو منگا اگر رستو کی دنکی نیکو تا اللہ ویکو سوک مخی کی گی نو اغم پی جنو ما نیکو تا مخی روان دی او کسو د دن کا نرستو کی گی نو اغم پی جنو ما و این ربک ہوا یحشرهم او بیشکر ابستا بپورتا کی دی خلقو لرا چما کی دی خلقو لرا انہو حکیم علیم بیشکر دا اللہ دے حکمت والا اپویا اس دے رکو کے دے شیطان سرکش بیانی بیمانا او انجام داغ بیانی وَلَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ پتا کی پیدا کرے منگ انسان دلتا دے انسان نموراد سوک دے عام انسان ندے عام انسانی دے خاورو ندے پیدا کرے یو یادوے دے خاورو پیدا کری بی بی حوا او حضرت آدم علیہ السلام تاکی پیدا کرے منگ آدم علیہ السلام انسان سالن دا خاورے دا خاوري او چې ټنګیدون کینا کلنکې اې چې ته جوړ کې نو کولالان په دې خاور باندې پوېږي چې کمزه خاورا هغه او چې شي پخشي نو چې دا سیګنا کلنکې دا سي من حما ان دا خاوري هغه ګلې شوی مسنون خمبيره شوی نا حما اصل کې ویل شي توروالی تا خاورا چوالی روالی والی واغ گلیشی نو آغا رنگ پریدی مسنون چپاغی وقت تیر شی مونگو تا خمبیره وایو ویدا زنانا دی وقتی اولو واغی گی بی ما خام پخی ویدا خمبیره شوی دی دا خمبیره روٹی خوری خلق خوا آغا گیره که نقصان نپیدا که روٹی تا خپخی گی او چو ویغا گی او پخی نایی تا سوی پتیر ستیر نو هغه روټېم ورديږي روټېم نه پخېږي او ګډه کې نو نقصان نه پیدا کوي نو آدم علی السلام د هغه خاور او الله پیدا کا چې فرشتو تعالی حکم کو د مختلفو زینو نه خاور راواله هغه خاور واغه ګلې شو په خپل منځ کې او هغه سلوې کال بیا پرتا وا خمبيره سلوې کال دا هغه نه پس الله هغه خاور ته حکم کا کون آدم نو آدم علی السلام پیدا او چې دا غرض پیدایش نه سخاوره پادشي و راي سوق پیدایش بي بي هوا پوه څوک دې کړي پورتاینا خو د شیخ سیو زمنګ راي دادا شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله چې دا ما بقایا خاوره د آدم علی السلام پیدا دي او دا ذهنم خالقه پوه دواله دا غینه پیدا دي جنسونه عین رسو به نو مخلوق به دی او بل پیدا کی اړه لوی مفسرو دې زمانه خدای الله دې زحالت ور کړو دې زکاوته ور کړو ډېر اخلاص ډېر یو بس یو وهبي علم غل الله ور کړو الله دې قبر منور کړي ولقد خلقنا الانسان دا سره زه په ګاډي کې روانو یارو سین کې ستاته ما ایمانه پیژاند کړه زتلم چې شیخ سی ابرازی چې دا ملاقات وکړو اپو شرط دې دا سوال کړه ما هجر ته یو عالم راځي هغه لازم اپو چې دا کسان منډه وي ما دې میږي دا هغه الله پاک وه به علوم ورکړي شبکاري چې موږ سره کړه شیخ القرآن نن سره غاړي کې نن سره سودا سره غاړي کې کې ما دا سره پیاده ټپال خره غریب خره موږ سره تا خو یو عجیب بس الله پیدا کړو ها زمایات شي بیا خو به کړی کې په دفا باندې جمیل جی صاحب دې شیخ القرآن صاحب تمام کې دې راوستو او عبد الواحد مولانا صاحب د جمعې رضوا تقریر کاو بیان ما سپیخم ټیمو او چې کله شیخ صاحب راه کاره شه هغه زر کې راستې ته به کنه زر کې ناشته چا وینا شیخ القرآن صاحب راغه او د شیخ القرآن حلال کې هم دیو بندي عالم دا هغه زور سپینګیرو دیو بند هغه فارغو خو د شیخ صاحب داسې روبو چارسته چې راهکاره بشه چا به ګول کړو و شیخ القرآن راغی او د شیخ القرآن مکه زه خبرې نشم کولې ها او داغه مکه خبرې کولم بده بده زما والد صاحب دې سره ډېر تعلق اوسه و چا به داسې په لنو شو کته داسې به هغه به خدای پاکا بس هغه به شته سنوي هغه دې دمینې سره خو پای کې الله داسې روبه چولیو ځکه هغه د الله نه یریدا چ کوم انسان د الله یریږي مخلوق داغه نه مړوب دا قانون دا دی ها و یو مولا موږ سره تله او د قاسم مشره سره یو مینا نه هنو هغه وې زبستا سو په استاد باندې اعتراض کو وې زما ملګری ما ورته وی چې اعتراض پرې دا ته هغه مخ او درې دی شي و چې زه سړی یا وې ما زړه نه خدا زما اعتراضونه کوم نه کا ګډ ورو پاګ ورو لکه بیا مړ تفریح وشوا هانو داسې را روانو مونږ چې خدا پاک دې به شیخ سره څنګه ملاویږي مونږ ته یوه ملاو شو نو چې دا نږدې شو نو داسې ولاړو شیخ صاحب داسې ناسو تفریح وشو که سلام سره بیا ملاوی ده نو دې ولاړو هغه چې وایه کنه وي خیر دې سره راغلی وی جی بس پلانی سلام وینو پلانی سلام وینا و چې خو چا و چې نو اوسو چې نه بس نو سره نشته بس پلانی سلام وینو وې موږ ته خندانه شنو دی واجی به کوم چې هر سره ته وره وې موږ چې اتلاس مو کا وې دا خو دا څه وې چې وای وې په زماده له وک بیا هغه کې دا څه دي څه پتا ایو جو دا شخصیتو الله دې په ا ما بس دې زمانه یو لوی مبلغ او الله ډېر و پیدا شي دا اون د کلام مجدد ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون دا معنی چا کولې شو من صلصال دا خار او چټنګي دونکې من حمئ ان اغه غلې شي مسنون خمبره شي دا معنی څه کولې شي معنی علما کوي کنه صلصال اغه خار ټنګ ټنګ ټنګ کوي په کلنګ په اور څه کوي کلنګ کلنګ اور څه کوي لوخې په کلنګ کلنګ کوي ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يا وجعلوا لله شركاء اندا اندا اندا نت کی ہوا دا دا معنی دی ندی د دې زمانه یو لې مفسر جلو شرک او د کفر او بدعات جلو جلو شرک او بدعات کوله او کلیوا بیا خلق کوله روان د ساده ته ګوره د ساده دا خبره ما ته وګوره یو کدی یو خدای ما تاسو سره کینه ساده دی اجمان زبانه د مغوتنو ځله باندې کوله او غیبانی غسل غیبانی غسل ملاشه ها رسول بیا خبر وکړه ولقد خلقنا الانسان من صلصال کوم خلکو چې د الله د دین پورې ټوکی کړی دي کفارو ګوره د ریو ګوره کمونیستو ګوره نورو ګوره سوشلیزم دا څومره ګندونه دي رښتیا خبره ته ناظم دا غین کیږي چې دا غید الله د دین نه او د وحدانیت نه انکار کوي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون تاکي پیدا کړې موږ انسان آدم علی السلام دا خاورې اوچه ټنګي دونکي من حمئن اغه غلې شوی چاغه رنگ پریدي په اغه ګلو سره مسنون وخت یې شي نه خمبیر شي اصل کې د حمخ په لمانه تور ده چې او شیخ واغه غلې شي نو هغه تور شي او مسنون چې بیا په وخت یې شي والجان او پیره خلق نه پیدا کړو ماغر لمن قبل پوخه من نار سموم دا غلور لګي والنا دا غمند شرکی نه پیدا دی بیمانا پور کدری سیزو نی یو لان دی سروالی بل دا پاس شنوالی دا غی دا پاس لخلی تور نو توروالی اغا لگی لان دی اغا سروالی منز که اغا شنزی اغا شنزی تیزوی اغی تا شرکوی دا غا شنزی نا شیطان بیمانا پیدا دی تیزوی ویلے کده شیطان پشان تیزی خواه داغ تیز انتر پیدا ده یاد کچی وی ربستا فرشتو تا انی خالقون بشرن بیشکاز پیدا کون کم یو بندل را من صلصال من حمائم مسنون دا خاوری آغا گلشی وی تنگی دون کی من حمائن آغا گلشی وی مسنون چه پاغی وقت تیرشی خمبیرشی وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي كَلَا چ پوکيو کما پاغ کې اکلا چ برابر کما غلرا او پوک مې وک پای کې مې روح د خپل حکم نا وقعوا له ساجدين نو کې نه تا سواغتا سجد کوونکی الله وی کې نه وتا ما فرشتو ته حکم وکړ چې سجد او ته وکي چې الله حکم کوي نو بس الله حکم دې چاته حکم کوي نو کا باباگان نور ته حکم نه دی کټه او سجده کوا فسجد الملائکه كله مجمعون سجده او کلا فرشتو ټولو په یو ځل باندې الا او دا سجده حکم نو ته د کسنګ سجدي دان سوامن الله تک او دا سجده نو نفس ابو بکر ها ابن عربی ذکر کوي په تندیدا سه لاس کې خودلو یاد اسه په نوم باندې یاد اسه سلوټ کوو په دا سجده وا کا ککل اجم پشان د اجم او یا ک سجده الله توا خو په طرف دو ادم علی السلام لکه موږ چې سجده الله تک خو په طرف دو خانه کاوی کو یا د الله حکم نه بس چې الله وی وکړ وی کړ دې کست چا سره کړ دې الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه ابا انکار وکړو ایکون شری ما ساجدین سره سجدی کوونکو ډیر بې ایمانه قال وی الله یا ابلیس او ابلیس بې ایمانه مالک سدی تعالی الله تکو نه چنو شتا ما ساجدین سجدی کون کون و بې ایمانه ټول عمر د پشر کو بدعات کو تیر کو نو ټول تابعدار نشوي اخر اصل کې پورې لار پاغه سد وینات کې بې ایمانه خاص شوي قال ان وی شیطان لم اكن مزج سجدا حکم د پاره د یو بندا چې پیدا کړی تا غره من سول سوالند اخاوري او چې من حماین اغه گلی شوی خمبیر شوی نا قال وی الله زرق شر دې زینا یقینا ته درټول شو نبی ایمانا اغه خلق زمخ نه لره ک چا غز پلوتو خلق سره دی او پټول مړ شرک او کفر کړي وا ان عليك اللعنه الى يوم الدين ايقنا فتا ويلانه تر قیامت قال ان وی شیطان ای زما رب فانزلني مرت راکی متا بیا ام الله نه سوال کوي بې ایمانه او دې زمانه وینا د بابا نه سوال وکړه و شیطان نم لاندې شیطان د بابا نه سوال نه کوي و ای زما رب مال مولت راکا او ته بابا ته وداړې مال راکا فان زنی مولت راکی ما تا الائیو میو بسون تا دا غیده زی پروچ پایی که بخالق پورتا کولیشی قال نوی اللہ فا انکا من المنظرین یقیناً تاید مولت در کلشون الائیو میل وقت المعلوم تا دا غیده زی وقت معلوم پوری اویلش پیلی پوری نا شوی قال الائیو میل وقت المعلوم تا دا غیده زی وقت معلوم پوری قال ان وی شیطان از ماربا الله ویتا تر اول شپلې پورې مهلت ته چکل نور مليږي توم پکې مرداريږي قال ان وی شیطان از ماربا بما په سبب دا اغوې تني چې تا زما ژوند تنګ اغور د جلو اضافه صدع شو کاني وي دا عرب اغه وخت کې وي دې نه وي دې نه ورو دې نه دې لا شپه اوبل دغه اوس چتا زما ژوند تنګه انو ځکه را ژوند تنګ شي نو لا اوغلا او زینن لهم فی الارض خامغا خست کوم با دی خلق تا په زمکه کې بدکارونه وګور شرک پکې او شرک تا فایده کاری بدعات پکې کتابونه بل کی او دا خو خزانه وا وخزانه خو وا خود شرک او بدعات وا وکتابونه لیکلی دي خود شرکیات او د بدعات دي دا سو کوئی کوم مولا زه خیر نه مې اوس برګو زمانه یو مولانا سی وتا لو زینن لهم فی الارض قران وی ردوکا پیغمبر پاک په مخ راغه مخت نوانو توکان په مخ توکولا لو زینن لهم شیطان په ایمان قسم کړی خامغه خسته کوم بده تا پزمکه کی بدکارونه شیطان دور رزیلو بې ایمانه ده ولا او ګورا د الله په مقابله کې قسمیه بیان وروړي دور بې ایمانه ده شیطان لا مېرول نن تاکید سقيلا خامغه الوم بده خلکو لر ټول گمراه کوم بده ټول الا عبادک غیر د بندگان اوستا د دینا خالص کولو شونا نکانو لما کړه زالولې شما الله دې په شیخ القرآن او داغه په شاګردانو نورو زړه رحمت نوريږي آی ډیر کله کو په توحید باندې قال هاذا صراط علی مستقیم وی الله هاذا دا کتاب لار الله دې منګه مضبوط پاتې کی آمنت بالله اسلام حدیث کې وی کنه آمنت بالله ثم مستقیم استقامت دې الله موږ له نصیب کړ ډیر ګران دې په دې زمانه کله پاتې کیدل هاذا دا کتاب صراط لار دا علیه پما دا قران الله وی ما تنی غلار دا کما ترات دل غالی په دې کتاب رازا یادا عبادت یادا سا ادا ما س یات یادا توحید لار دا علیه پما مستقیم النیغا ان عبادی بشکا بندگان زماله سلک علیهم سلطان نشته ده تعالی رب دی بانی سلطان سغلبا الا من تبعک من الغاوی من الغاوین مگر اچ تعبید استاد سرکشنا و ان جهنم لموعدهم اجمعین او بشکا جهنم خامخا زید لوز ده طولو ده لها سبعت ابواب دې جهنم د پاره او دروازې دي کل باب منهم جزء مقسوم دا د پاره د هر یو دروازه ردینا یو صد مقرر اغه و دروازه کمی کمی نه ګوره د یو دروازه نوم جهنم ده د بل لزوا ده د بل حتم ده د بل سعیر ده د بل سقیر ده بل سقر ده سعیر ده سقر ده ها حتم هاوی او جهنم ده مختلف دروازه ده چ سور انسان بدامل ده نو د اغه په نسبت اغا دروازه بددن نکیږي یو سره صرف ظالم ده او شرک مشرک ده داغه ځان دروازه ده شرک هم کړي ظلم هم کړي او خلکی گمراه کړي هم ده ناغه بس سخت دروازه ای پوش ولهم اعمال دون ذلک ته در په اعمالی سوا در نور اعمال لها عاملو انچ دیاغه در پار عمل کون کری صورت کے تقویف و انذار للمجرمین مخی رکو کے عدلہ و پدے کے در شیطان بیمان سرکشی او دا اللہ غا مقابلے بیان کروا شروع دا تو آو کی یا اللہ چچا زمان دعا گانے غختی دی اللہ پا کم مت کے الله ټول مسائل ټول مشکلات هغه ته الله آسان کړي سر زمنګه چې دا چا بچي جیلونو کړي ها بي ګنا الله د جیلونو نه اخلاص کړي الله موږ ته ټول مسائل د دنیا او د آخرت هم ته آسان کړي بج قرضې د الله موږ ته قرضونه اخلاص کړي الله زمنګ د ملک امن پیدا کړي الله ته سود د دین د پاره د عوامو د پاره د دې ملک د پاره خیر خوای الله تعالی غیم دادو کا الله تعالی غي معاونتو کا او ته سوغ د مسلمانانو د مل بدخوای الله تعالی خشک سور کا تعالی سزاګان ور کا یا الله د ټول مسائل آسان کا سوره تاریخونه دي سوره مسائل د بچو د الله ټول مسائل سره زمنګا اغاو ته آسان کا ربنا تو